Desemba mwaka 61 utumwa umeishia, sasa tuko huru tena bila kungoja mambo kujifanyia. Nyerere, Nyerere baba, tunasonga mbele mbele sana. Tumetoka kwenye ukinga na mababu ya utumwa, leo hakuna wakupinga, na haturudi nyuma. Mbele kwa mbele, mbele, mbele, mbele, mbele kwa mbele, mbele, mbele, mbele. Tisa Desemba, na Uhuru oye, tisa Desemba. Najigamba, najivunia kwetu Tanzania. Tulikata kamba ya utumwa, kifua mbele tukaiona njia. Tumetoka kwenye ujinga na mabavu ya utumwa, leo hakuna wakupinga, na turudi nyuma. Mbele kwa mbele, mbele, mbele, mbele, mbele kwa mbele.